الله نا بغیر بل څوک مددګار ما جوړوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوړوا الله نا بغیر بل څوک مددګار ما جوړوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوړوا حقا کو دنیا کی چې قران کوي حکم خاکاو دنیا کی چی قرآن کمی حکونا غلی جمخ پر زانتا سرنگر ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا اللہ نا بغیر پر سک مددگار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا قرآن وی یهود و نصارا را دشمنان دی قرآن وی یهود و نصارا را دشمنان دی دوستی تا دشمن ظالم لار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا دوستی تا دشمن ظالم لار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا الله نا بغیر پر سک مددگار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا دا غر پلم سن کار کوي خپل رونا قتلوي تا دا غر پلم سن کار کوي خپل رونا قتلوي تا ما وجنا مومنان زن خو خوار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا اللہ نا بغیر بل څوک مددگار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا بیدا اوس دنیا کی د ظالم مقابلہ بیدا اوس دنیا کی د ظالم مقابلہ کرا تشیر مسلمان زنا چرم جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا اللہ نا بغیر پر سک مددگار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا عمر خیوا والوائی شریعت بادی قائم شیشی عمر خیوا والوائی شریعت بادی قائم شیشی اغیار تاریقو کی زن اغیار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا اللہ نا بغیر پر سک مددگار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا اللہ نا بغیر پر سک مددگار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار ما جوڑوا ایمان بدی خراب دی کافر یار